nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku. Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku. Chciałeś ze mnie zrobić najgorszego. Niezarobiony nie przystaje do zarobionego. Już nie usłyszysz ode mnie do miłego. Najchętniej pało to oglądałbym cię nieżywego. Wpierdol dla siebie należy się z urzędu. Obawiam się, że w tej historii nie ma happy endu. Weź to zaksięguj, jeszcze się spotkamy. Moi ludzie w akcie zemsty przyniosą ci tulipany. Kurwo, wyglądasz jakby cię zdjęli z krzyża. Hada powrócił i znów będzie poniżał. Ty nie zbliżaj się do mnie, skurwysynu weź odbij. Całym sercem wciąż gram tą nutę dla patologii. Ty zastanów się, brat, kiedy równasz do zera. Lepszy ziom, skromny dom niż ekskluzywna cela. No i znów się ośmielam z tymi, co mi sprzyjają. Wspólnie cisnąć z kurwami, które na nas czekają. Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku. Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku. Mniej przyjaciół, więcej wrogów. I tak do przodu idę ciągle, bo mam kurwa jeden bardzo ważny powód. Weź się zaloguj, na jakimś forum napisz, że Hada to ten skurwiel, że taki owaki. Że pich mu pisze teksty, że ciągle się użala. Mój środkowy palec jasno ci tłumaczy. Pierdalaj, ja cię uwalam już w pierwszej rundzie śmieciu. A to co mam na dłoniach to nie jest keciuk, dzieciu. Ty na zapleczu obgryzasz se paznokcie. Ja łamię wizerunek marnego rapu, chłopcze. Możesz się wkurwiać, lecz tak pomiędzy nami. Nie chciałbyś patrzeć na świat moimi oczami. Mam za plecami ludzi, co niosą swoją pomoc. Jak wbijamy do studia, to mikrofony płoną. Ty za zasłoną strachu wciąż nucisz swoje ratuj. Dzieciaki na osiedlach chcą więcej mego rapu. Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku. Jak towar na ulicach, nie jestem tu od wczoraj. Nie liczę na oklaski, sfałszowane 100 lat. Przygotuj się na piekło i kibicuj mi, bratku. Ja zawsze trzymam kciuki za wspólników z poświatku.